إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن محمد الله سبحانه وتعالى حمدي أنباز دنياك زين بارك زين زباركيوا نفيل فيل تين زين زكوا نزوري كواك مولى سبحانه وتعالى Napaswa kumshukuru Allah na kumhimidi yeye Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi kwa majina yake na sifa zake wa bimannihi wa hawlihi wa quwwatihi na kwa neema zake Allah tabarak wa ta'ala kwani ni furaha kubwa kwangu mimi kwa kuja kukutana tena na wanafunzi wenzangu na ndugu na ikhwa ومركز يا أهل السنة والجماعة يمكواني تبورا نفراها كوب وسانا بايو نستهيككم حميدي الله تبارك وتعالى لكني katika mambo ambayo napenda nianze kuyazungumza kwa kipindi hichi pamoja na kwamba umeme hakuna lakini kile ambacho kimekosekana chote basi hakiwezi kikaachwa chote Mtume wetu alayhi salatu wasalam katika maisha yake aliyoishi ni maisha ambayo yalikuwa ni maisha ya kutuonesha uwanadamu ni maisha ambayo yanayomfundisha mwerevu wa akili jinsi gani ya kuishi na wenzake maisha mtume sira ya mtume alayhi salatu wasalam ukiangalia min awwaliha ila akhiriha mpaka alipokufa rasulullah alayhi salatu wasalam ni maisha yanayotufundisha sisi waislam hasa hasa vile vile tulaba alilmi jinsi gani ya kuwa mwanadamu jinsi gani ya kuwa mwanadamu katika maisha ya mtume alayhi salatu wasalam Moja ya hayo ambayo Sheikh yafanya Rasulullah alayhi salatu wasalam ni kuhusiana na yule bwana ambaye aliyemsaidia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipopigwa na watu wa Taif. Watu wa Taif bani Thaqif walipomtesa na kumpiga mawe Rasulullah alayhi salatu wasalam. Baada yeye kutaraji ya kwamba watu wa pale watampokea kidaawa watamsupport na daawa wataikubali daawa yake na ulinganizi wake Rasulullah alayhi salatu wasalam lakini watu wa Thaqif watu wa Taif walimpiga Rasulullah alayhi salatu wasalam kwa mawe na walimuumiza alayhi salatu wasalam walimuumiza sakallahu walimuumiza alayhi salatu wasalam walimpiga tena si kumpiga hivyo tu wakawa nawaamrisha vijana wa barabarani wadogo wadogo wale waokote mawe wampige alayhi salatu wasalam mtume akadhurika kwa kile kipigo alayhi salatu wasalam صلى الله عليه وآله وسلم نبادئ قدريك ilipofikia kipindi cha yeye kurudi, sasa kurudi kwake katika mji wa Makka, Mtume alayhi salatu wasalam alifikia katika mji wa Makka, kuna nyumba ya bwana mmoja. Ile nyumba wakamhifadhi katika mji wa Makka. Kisha wale mabwana wale walipomhifadhi, alipokuwa tayari sasa nakusudia kurudi na kuingia Makka, akawa anahofia sana kufika katika mji wa Makka, kwamba watu wa Makka niliwakimbia na niliwaacha watanidhuru. Lakini sasa yule bwana na watoto wake, aliondoka na watoto wake na yeye mwenyewe, wakawa wamebeba mapanga na visu, wameviweka majambia wakimshindikiza Mtume alayhi salatu wasalam, mpaka wakafika katika mji wa Makka, wakaingia Kaaba. Kisha wale mabwana wakamwambia, haya, ingia sasa Makka, nani atakayekugusa wewe Mtume alayhi salatu wasalam? Lakini kipindi hicho hawa hawajamwamini, lakini wakaamua kumfanyia ihsan ya kwenda kumkaribisha na kumuingiza katika mji wake. Mtume akaingia mji wa Makka akiwa kifua mbele, kwa amani na utulivu. Huyu bwana na familia yake, miaka ya mbele huko kabila lake lilikuja likawa limateka, limetekwa. Mtume akauliza masahaba, watu hawa tuwafanye nini? Kila mmoja akatoa rai zake, akatoa rai. Mtume akasema, lau angekuwepo katika mandhari hii na sehemu hii fulani, akamtaja jina lake, yule bwana aliyenisaidia kipindi kile na akanipa nafasi nikaingia katika mji wa Makka nikawa amina, ni mwenye amani na utulivu, lau yule bwana angekuwepo hapa, kila atakachokisema mimi ningekisikiliza. Yakawa haya ni mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam kwetu sisi. Allah tabarak wa taala aliposema, wala tansawul fadla bainakum, watu wasisahau fadhila, wakumbuke walikotoka, wakumbuke mahala gani walikuwa. Wala tansawul fadla bainakum, msisahau fadhila kati yenu. Haya ni mafundisho ya Allah tabarak wa taala, wasaddaqahu Rasulullah alayhi salatu wasalam bi af'ali, akayasadikisha Mtume kwa vitendo vyake. Bali sio hivyo tu, hata makoo na makabila ya babu zake, hasa kama vile ammi yake Abu Talib aliyemdafi na kumtetea Mtume alayhi salatu wasalam huko mbele huko, hayo makabila Mtume alikuwa anayafanyia ihsani, alikuwa akiyafanyia wema. Bali hata ukoo na ndugu wa Khadija radhiallahu anha, alipokufa Khadija radhiallahu anha, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anapochinja mbuzi, basi hupeleka kwenye familia ya Khadija, akiwa anakumbukia ule wema wa Khadija, akikumbukia uzuri wa Khadija. Bali Mtume alayhi salatu wasalam anatoka katika Gharu Thauri, yupo yeye na Abu Bakar radhiallahu anhu, na baadhi ya watu waliokuwa njiani wakienda, wakakutana na yule bwana alikuwa anajua njia, lakini akawa anauvizia msafara wa Mtume ili amkamate. Kila akimkurubia Mtume alayhi salatu wasalam, farasi wake adumbukia chini. Yule bwana anasema, hii ni dua yenu wewe Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha yule bwana akasimama akamwambia, ya Rasulullah, naomba unisikilize, naomba niwekeane ahadi mimi na wewe, nitarudi katika mji wa Makka na sintomwambia mtu yoyote kwamba umeelekea wapi, Mtume akafanya naye muahada na akamwandikia barua, akaandika pale risala fupi pale, yule bwana akaishika akarudi zake Makka, na Mtume akaendelea zake katika safari yake kwenda Madina. Katika kipindi cha fathi Makka, mwaka wa nane wa fathi Makka, yule bwana alikuja baada ya kuwa muslimu, akaja na ile karatasi na ule waraka aliyoandikiwa, akikumbukia ule wema aliofanyiwa na kusamehewa na kuombewa na Mtume alayhi salatu wasalam, akaona nisifanye khiana, na alikwenda katika mji wa Makka, hakumwambia kafiri hata mmoja. Sasa ndugu zangu, huu utangulizi mfupi tu, ambao utangulizi huu upo tahta kaulihi tabarak wa taala, wala tansau alfadla baina. Tulikuwa wote hapa kipindi cha nyuma, tulikuwa wote hapa katika kipindi cha nyuma, yakapita yaliyopita. Bimannihi wa karamihi, kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, na hapakuwa na ugomvi wala tatizo lolote. Hii hayo ndio makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekadiria hivyo. Na sisi katika misingi ya itikadi yetu twafundishwa qadar khairihi wa sharrihi, khairi zote zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ama shari hazigemezwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali shari zinaegemezwa kwa viumbe. Na ndio maana tunasoma katika Qur'ani kila siku, qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najikinga na Mola wa asubuhi, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, na najilinda kutokamana na shari ya kile alichokiumba, kwa maana najilinda na shari ya vile ambavyo Allah ameviumba. Na Mtume alayhi salatu wasalam akasema, washarru laysa ilayhi, na shari haiegemezwi kwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni makadirio ya Allah yamepita. Ndugu zangu, mimi Allah akiniwafikisha mbele yenu hapa, nina kitabu hicho kinaitwa Al-Fiqh Al-Muyassar. Ni kitabu maarufu sana, wengi watu wanafunzwa nacho. Ni kitabu maarufu sana. Katika hichi kipindi kilichokuwepo hapo, tokuwa tayari nimeshaongea na shekhe na nimemuomba, amenikubalia muda wa magharibi kuanzia, ima ni kesho nitasomesha kitabu hichi, lakini nitasomesha mlango unaoitwa kitabu al-at'ima, kitabu al-at'ima wa dhabaih wa sayyi, mlango au kitabu kinachohusiana na vyakula, mlango au kitabu kinachohusiana na vyakula na vichinjwa na viwindwa, katika mlango muhimu sana. Kwa hiyo Allah tuwafikisheni, kama yule atakayeweza kupiga fotokopi kwa muda wako wote huu. Lakini kwa kuanza tusome tu, yani kwa maana ya kwamba tusome karatasi nne au tatu, kwa kuanza na kitabu al-At'ima karatasi tatu hizi hapo, kwa lengo tu la kutumia huu muda wa magharibi katika kusoma mambo ya msingi ya kisheria. Basi katika yale yale ya kukumbushia, wala tansau al-fadla baina, sijajua kwamba taarifa mlipisheka aliwaambieni au hakuwaambia. Kwa mtu atapata taarifa? Naam. Alikwambia? Taarifa nilimuomba na akanikubalia, walillahi alhamdu wal minna. Kwa sasa sijajua kwamba kuna uwezekano wa kuianza tukaendelea au kesho biidhnillahi ndo tuanze rasmi, kwa sababu sio muda mrefu sana. Naam, nawasikiliza. Inshallah. Mwingine rai? Rai nyingine? Na sijajua ratiba ya dhuhuri ikoje, alasiri ratiba ikoje, kwa sababu alimuhimu kwamba kipindi hichi, hata kama siku mbili siku tatu, lakini angalau hata hichi kitabu al-At'ima, kitabu kuhusiana na vyakula, tukipitie pia hata kwa udogo tu hivi biikhtisar, kwa ufupi, ni katika kheri hizo. Kama utakuwa kuna nafasi pia, hata kama ni alasiri pia la basi, au dhuhuri la basi, lakini almuhimu tusome kitabu hichi. Tayeb, nadhani tabakia magharibi hivyo, kama itakuwa na dhuhuri kuna uwezekano pia, basi mtanjulisha mimi nipo insha Allah. Nimalizie upande wa nasaha pia, ndugu zangu, sisi sote hapa tutaraji na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe na hali ya kuwa tukiwa katika mfumo mzuri wa da'wa ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ameiacha, bali wale wenye ghira na wenye ufahamu wa mbali zaidi na wenye uchungu wa dini na wenye kujua thamani ya wao kuwepo katika huu ulimwengu, basi hukithirisha katika ibada zao, Allah tabarak wa ta'ala awafishe hali ya kuwa wakiwa katika manhaju salafi, wakiwa katika mrengo mzuri na mfumo mzuri wa da'wa ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ameiacha. Mtume alayhi salatu wasalam amezionesha zama, amezionesha zama kwetu sisi, imma kwa yeye bilisani makali wa bilisani hali, sawasawa amezungumza na ni sawasawa kwa vitendo vyake ametuonesha zama. Bali Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'ani pia ameuonesha umma nafasi ya zama na nyakati, mpaka kafikia Allah subhanahu kuwa pia kuhusiana na zama. Bali Mtume alayhi salatu wasalam akaonesha ni katika watu wawili, akaonesha watu wawili ambao wamepunjwa, wamenyimwa kheri, miongoni mwa wale ni wale ambao hawajautumia wakati wao kwa uzuri, zama zao walizokuwepo hawajazitumikia ipasavyo. Bali Mtume alayhi salatu wasalam katika fitan amesema ya kwamba fitna zitakuja huko mwishoni, kaqita'i al-layli al-mudhlima, zitakuja zile fitna kama vile kipande sehemu ya usiku uliomeguliwa, tena wenye kiza totoro, fitna zitakuja hiyo. Halafu vile vile yuraqiqu ba'daha ba'da, zile fitna zinalainishana zenyewe kwa zenyewe. Yaani leo hii katika mazingira tunayoishi kwa sasa, yawezekana tukaona kwamba haya maisha tunayoishi sasa hivi ni fitna hii jamani. Hii ni fitna jamani. Hali tulionayo huu ni mtihani, tena mgumu kwa sisi. Lakini mtihani huu kwa utakao kuja baada ya huu, huu ni mdogo sana, ni mlaini. Yuraqiqu ba'daha ba'da. Mtume alayhi salatu wasalam yote haya, bali Mtume amesema juu ya jabali la Uhud, anawaambia inni ara alfitana khilala buyutikum, mimi naziona fitna zinapenya katikati ya nyumba zenu, kaqatri almatar, kama vile haya matone ya mvua yanavyoingia katika nyumba zenu. Amesoma juu ya jabali, anawaambia masahaba waliokuwa haula pembezoni mwake, mimi ninaziangalia fitna zinavyopenya katika nyumba zenu kama vile yale maji yanavyopenya kuingia katika nyumba zenu. Yote haya Mtume alayhi salatu wasalam anatutahadharisha sisi na zama za mwisho, anatutahadharisha na sisi kwamba tunakoelekea ni kuzito zaidi kuliko huko tulikotoka, akimtaka mwanadamu ya kwamba azinduke na wakati ambao yeye yupo. Wengi katika sisi tumeghafilika, wengi katika sisi hatujui nafasi ambayo sisi tupo, wengi katika sisi nafasi au vyeo au mahala ambapo Allah tabarak wa taala ametuweka, wengi katika sisi hatujui kabisa kwamba mahala hapa tumewekwa kwa lengo gani, nasi tufanye nini, tusifanye nini. Na moja ya nafasi kubwa ambayo sisi tumepewa ni kuishi katika manhaj salafi, kuishi katika mfumo huu wa da'wa tu salafia. Lau mtauangalia ulimwengu kwa sasa, lau mtaangalia mikoa yetu kwa sasa, mtaiangalia kwa macho madogo tu, lakini sio kwa macho mapana na marefu. Mtakuja kuona ya kwamba miji hii kama hii ya Tabora na mingineyo hiyo, utaikuta da'wa hii ya Ahlus Sunnati wal Jamaa inarushiwa mishale kwa wingi, bali inapandikiziwa uadui mkubwa sana, kiasi cha kwamba inashindwa kupenya katika vifua vya watu, kwa sababu a'da'uha, maadui ambao wameizingira ile da'wa, wametanda na wamezingira, wamefunika kila mahala. Sasa hebu angalie wale ambao wanaotahiniwa, wanaofanyiwa uadui kunako da'wa ambayo imekaa katika nyoyo zao. Waangalie, je, wao wanafahamu ya kwamba wapo katika da'wa tu salafia? Je, wao wanafahamu ya kwamba wao ni Ahlus Sunnah wal Jamaa? Je, wanafahamu ya kwamba wao wanatakiwa wao mstari wa mbele katika kuidhihirisha da'wa hii? Waangalie, utaona ya kwamba jopo hili la watu wengi kabisa wapo, yaishun wala yafahamuna limadha yaishu, wanaishi lakini hawajui kwa nini wanaishi. Wapo katika da'wa lakini hawajui da'wa hii waipeleke vipi, wafanye vipi. Na ndio maana unakutana na sisi wengi wetu tunaingia katika mukhalafati, mambo mengi ya kukhalifu dini, mengi sana, kwa sababu nafasi ambayo sisi tumewekwa na Allah subhanahu hatuijui. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, ni'matani maghbunun ala kathirin minan nas au maghbunun fihima kathirun minan nas, ni'ma mbili wamepunjwa nazo neema hizo wengi katika watu, neema hizo wamepunjwa sana. Mtume akasema, as-sihhatu wal farah, neema ya kwanza ni afya na neema ya pili ni wakati. Zama ambazo wewe upo kwa sasa kama ni talib al-ilm, zama ambazo wewe sasa hivi upo, wewe ni maamuma, wewe ni mwenye kufuata tu basi, upo wewe waitekeleza baadhi ya mambo, zile zama ambazo wewe upo zitumikie vizuri. Chunguza nini unachokifanya kuanzia asubuhi mpaka jioni, nini unakirejesha cha khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni nini cha shari ambacho wewe kila kukicha wakitupa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hauoni aibu wala haukumbuki kwamba wewe ni katika wale waja ambao mwanzo wao na mwisho wao ni umewekwa katika wakati maalum. As-sihhatu wal farah, afya na nyakati, afya na wakati. Wengi katika watu hatujui kuzitumia neema hizi na tumeghafilika kupita maelezo. Angalia salafu salih, angalia waja wema. Yule anamfuata Mtume alayhi salatu wasallam anamwambia, inna sharai al-islam qad kathrat alayya, ewe mtume wa Allah. Abdullah ibn Busri anamwambia, ya Rasulullah, hakika sheria za Uislamu zimekithiri kwangu mimi. Yani kukithiri maana yake nini? Zimezidi. Nikiangalia kula kuna utaratibu, kuvaa kuna utaratibu, siyo ibada kuna utaratibu, masuala siyo ya nini ya kazi kuna utaratibu, kila jambo ninalofanya naona kuna sheria nyingi sana. Anamwambia, ya Rasulullah, inna sharai al-islam qad kathrat alayya, hakika sheria za Uislamu zimekithiri kwangu mimi. Fadulluni ala amalin jami' atamassaku bih, nijulishe juu ya jambo moja tu ya Rasulullah, nitalishikilia kisawasawa. Jambo hilo nitalishikilia kisawasawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sintoliacha. Mtume akamwelekeza jambo ambalo ukilidhihirisha kwa wengi katika sisi inaonekana ni jambo tafia, ni jambo ambalo lisiokuwa na msingi wala lisiokuwa na maana. Akamwambia, la yazalu lisanuka ratuban bi dhikrillah, usiache, usiache, yani kwa maana endelea kuutumikia ulimi wako kwamba uwe ni ulimi uliotota kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Utepete ulimi wako, ujae mate ulimi wako kwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe yaumul qiyama utahitaji jema moja, yaumul qiyama utahitaji jema moja tu, lile jema litakuwa ni fasila, litakalokuwa ni fasila, kwa maana litakalokuonesha kwamba wewe ni mtu wa peponi au mtu wa motoni. Jema moja tu ukilipata waingie peponi, utalihitaji wewe. Wewe utakwenda nyuma baba yako, kama anavyosema Sheikh Muhammad Said, wewe utakwenda nyuma baba yako, utamwambia ya abati ayubni kuntu fik, nilikuwa mtoto wa vipi mbele yako? Anamwambia khairabni, ulikuwa ni mtoto mbora sana, tena mzuri kabisa kwangu mimi. Wewe utamwambia baba yako, nahitaji leo hii jema hilo moja tu. Baba atakwambia ya kwamba leo hii yale unayoogopea wewe, mimi ninayaogopea zaidi kuliko wewe. Baba naye atakufuata hivyo hivyo. Dada yako, mjomba wako, hivyo hivyo, utakuwa unamfuata, utaka jema moja tu. Mtume anamwambia huyu, la yazalu lisanu karatuban bi dhikrillah, uendeleze ulimi wako katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, emwangalia ni wangapi katika sisi tunatumikia jambo kama hili, kutokujua thamani ya wakati. Ni hasara kubwa kabisa, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wal asri innal insana lafi khusri, tupo katika hasara. Kwa maana miongoni mwa hasara ambazo zimetuzunguka sisi ni zile zama na ule wakati na ule muda ambao sisi tupo, na alafu hatujui jinsi ya kuutumikia. Talibul ilmi, mwanafunzi, lakini humwambii na kulala. Mtafutaji wa ilmu, humwambii na mazungumzo. Mtafutaji wa ilmu, humwambii kwa michezo. Hajui huyo, hajui wakati wake, hajui kwamba yeye nafasi hii aliyopewa ni nafasi ambayo ya kipekee. Wameteuliwa wengi katika watu, katika umma wote, niambie, jamii yote hiyo umeteuliwa wewe, kaa hapo usome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu kuteuliwa kwako huko, wewe hauoni kama kuna thamani. Allah subhanahu katika mkoa wa Tabora wote huu amekuteua wewe kwamba ndio ukae chini ahlu sunna, wasikilize ahlu sunna, mawaidha yako, da'wa zako, sauti zako unazosikiliza katika simu zako au makompyuta yako au nini, hawa ndio ahlu sunna. Allah amekuteua katika hilo, lakini haujui hii thamani. Wewe ni katika wale watu ambao wamepunjwa, wasiojua thamani ya nafasi walizokuwa nazo. Utakutana na watu wanasikiliza watu waovyo, watu waliopinda, watu waliotahadharishwa, watu kazi yao ni kuchekesha. Basi mtu amekaa masaa mangapi yeye kazi ni kusikiliza watu waliopinda, walio wasiozungumza dini, wakina Dr. Sule hawa na wengineo, basi asikiliza hao. Hujui wewe nafasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kakupa. Na sio hivyo tu, bali wewe ni katika watu waliopata hasara. Yule anamwambia mmoja, simama nikuzungumzishe neno moja, simama. Yaani mmoja anamwambia mmoja katika wanazuoni, simama nikuambie neno moja tu. Yule bwana anamwambia amsiki shams, amsiki shams, lizuie jua, lizuie jua, likamate jua. Maana yake nini? Kwa maana jua ulizuia lisizunguruke likapeleka zile nyakati saa tano, saa saba, saa tisa, saa kumi, lizuie lisimame hivyo hivyo, mimi ndo nitakuzungumzisha. Bali akamwambia wala nisfa kalima, wala nusu ya neno sitaki nisemeshe, nenda. Kama wewe hujui kuutumia wakati wako, kama wewe haujui thamani ya wakati wako, usipoteze wakati mwingine. Yule ambaye ana ufahamu wakati wake, usimpotezee wakati wake. Wewe endelea shughuli zako, nidhari hizo shughuli zako zinakunufaisha katika haya unayoyaona, endelea nazo, lakini usimshughulishe mwingine mpaka neema aliyokuwa nayo akaipoteza. Rudi kwa tulab alilm, angalia wanafunzi wanavyopoteza nyakati zao. Swala kuhifadhi Qur'an, swala kuhifadhi Qur'an, kitabu Allah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimpigia hesabu wanafunzi kuanzia asubuhi mpaka nalala, ukayaangalia maneno aliyozungumza na kile alichokisoma, utakuta aliyozungumza ni mengi kuliko aliyosoma, na aliyosoma na aliyohifadhi, ukiangalia aliyosoma ni mengi tukihifadhi ni kidogo sana. huyu ndani ya miaka miwili atakuwa amefanya nini? Ndani ya miaka mitatu kafanya nini? Miaka minne, mitano, sita, atakaa muda unarefuka, mwisho tunaanza plani za kimaisha. Hawa ndiyo mfano wale ambao mtume kawasema wamefunjwa. Nimalizie na saha zangu. Ndugu zangu, mimi nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kwanza kabisa suala la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwogopa Maula subhanahu wa ta'ala ni najaa, ni kufaulu kukubwa sana. Watu wakawa ni wakweli, wakawa namwogopa kweli mula wao kwenye mambo yao ya siri, ya uficho, asipokuona yeyote, uko baina yako wewe na malaika wa kulia na wa kushoto, ya wazi anakuona watu, anakuona mtu, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi alladhi la ilaha ghayru, aliyekuwa mkweli anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ulimi wake huwa ni ulimi wa kweli, moyo wake huwa ni moyo wa kweli, na matendo yake ni matendo ya nuru, matendo yake ni matendo ya nuru, moyo wake umesafishika. Kwa maana ya kwamba akizungumza na anayezungumza naye, yule anayezungumza naye anafarijika, anatamani, anafurahi, yani kwa maana anatamani mazungumzo yasiishe. Na ulimi wake utaepukwa na uongo na kusingizia watu. Wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia ndani ya Qur'ani, yaj'al lahum makhraja, atawajalia upenyo, watapita kupita, kwa maana kila mahala penye uzito wao wanapita, mahala pa kupendwa wao watapendwa, mahala pa raha wao wanapenya tu, sehemu ya shida wao wanapenya. Makhraja, sehemu ya misukosuko wao kana kwamba hawaioni misukosuko. Nyoyo zao hazina kutu za ghilli, nyoyo zao hazina kutu za vifundo na chuki, kwa sababu wao tayari wamekubali kumwogopa Allah ndani ya vifua vyao. Kwa vifua vyao havikai na mfundo, vifua vyao havikai na chuki, vifua vyao havikai na kumkasirikia mtu kwa sababu usiokuwa na msingi. Nyoyo zao zimekunjuka, na hata ukikutana naye hivi watamani wewe hata umpe muana kwa sampuli gani. Angalieni ulama, angalieni wanawachuoni, pale unapoambiwa kwamba huyu ni alim, mwana wa chuoni, niambie shauku yako unayoipata ya kumsapoti na kumsalimia tu basi. Vifua vimekunjuka. Taqwallah, wa taqwallahi khairu dhukran wa inda Allahi lilatqa mazidu. Taqwa ya Allah tabarak wa ta'ala khairu dhukran, ni hazina iliyokuwa bora sana. Wa inda Allahi lilatqa mazidu, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule aliyemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala lazima amzidishie mambo yake. Hakuna hazina kubwa kama kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alaika bitaqwa Allahi in kunta ghafila yaatika bil arzaqi min haythu la tadri. Ukimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala zitakuijia riziki wewe kiasi ambacho wala hujui zimetoka wapi. Alaika bitaqwa Allah in kunta ghafila yaatika bil arzaqi min haythu la tadri. La kwanza watu tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala, na takwa ina thamara, ina matunda. Wanaosoma wao ni wa kweli kabisa, wanaojifunza wao ni wa kweli wa kumwogopa Allah, kwamba wewe wajifunza, wataka kuufuta ujinga kwenye nafsi yako. La kwanza hilo, wajifunza wewe kuja kuwatoa ujinga ndugu na jamaa, familia zako, nia yako iwe hivyo. Akhlisil amala wan niyata, safisha nia zako, safisha nia yako na matendo yako. Hiyo ndiyo takwa inaanza kuingia ndani ya moyo wako. Kisha baada ya hapo, baada ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yako sasa yataanza kudhihirika, na yataonekana matendo yako. Ilmu uliyoipata itaonekana matunda yake, kwamba hii ni ilmu ambayo ndani yake imetakiwa ndani yake kumtaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilmu ambayo haina takwa Allah, utasoma wewe utakaa miaka na mikaka, utakaa katika marakiz, utakaa katika vituo vya dini, wewe ni mustami'i, msikilizaji, lakini lengo lako wewe sio kujifunza wala kutoa ujinga. Lengo lako ni ukaa na watu tu, basi tuungane kwenye hili, kwenye mchango hapa, kwenye mambo gani, kwenye nini, watu wamebeba hili na wewe ubebe, wameshika hapa na wewe ushike, lakini hauna nia thabiti, hauna ikhlas iliyokuwa thabiti ndani ya moyo wako. Jambo la mwanzo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la mwisho, ndugu zangu, ndugu zenu wa Dodoma, nawasalimieni sana na walillahi alhamdu, tuko pale kwa hivyo hivyo ambavyo Allah subhanahu akatujalia, barabara saba pale, walopita Dodoma wanapajua, tuko pale na kituo kingine kipo kule wanapaita Nkuhungu, na markazi ya wanafunzi nakaa pale. Walillahi alhamdu walminna, na hatusemi hivi kwa sababu ya kushajiisha watu wafanye lile wala lile, la, bali ni mapenzi tu ya ndugu zetu ambao kwanza wanatuambia tuombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awepesishie yale ambayo wanayo katika misikiti yao na maeneo yao, kwa sababu Dodoma kama wanaijua, wanaifahamu Dodoma hiyo, imepita mengi katika mitihani, katika vituo kama vile mitihani ya makundi mabaya yaliyopandikiza chuki kali katika jamii. Sasa unakuta kuviondosha vile vitu achukua muda. Kwa hiyo naombea, naomba Allah subhanahu, wanaombeni kwa Allah subhanahu, muombee dua ya kuwasahilishia mambo yao, na vile vile waepushwe na mengi katika mitihani. Na haya ni mapenzi ambayo yanaonesha ambayo wanayo ndugu zetu, na sisi kama mimi binafsi nawakaribisheni, anayepita Dar es Salaam aniambia tu bwana, mimi natoka zangu sehemu fulani, nasalimiana kwa mbali, basi endelea habari yako, ila kama tangu vijizabibu nikakupa ukampelekea mtoto, hakuna ugomvi kabisa, ni mawadda wa mahabba, ni mapenzi. Kipita pale bwana Buraslani anapita, mimi bwana niko sehemu fulani, na nani niko sehemu fulani, 77, tuna uwezo kuchukua bodaboda, tunakuja pale tunasalimiana muana kapale bwana, kuna vijizabibu hivi, wapelekea hata watoto wakale, basi ni kheri tupu. Ya hata ukitaka njoo bwana, pumzika, unapumzika kwa hili katika langu ambalo napenda niwaambieni, wala watu wasione kuna uzito wote. Wewe ukipita, wewe hata ukisema mimi napita, tunasalimie basi, ni katika moja ya kuunganisha udugu, na katika moja ya kuonesha vifua vyetu havina tatizo, katika moja ya kuonesha vifua havina tatizo lolote baina yetu. Mimi ningekuwa na uadui hapa, mimi singeniona hata siku moja. Ningekuwa na uadui na hapa, singeniona hata siku moja, wala usingeniona kumpigia simu shekhe hata kumsalimia. Lakini la, zina hayo, vifua vimekunjuka, hakuna tatizo lolote. Sasa itakuwa ni maajabu kwamba wahusika hawana tatizo, lakini wasiokuwa wahusika wana tatizo. Wahusika wenyewe hawana tatizo lolote, na haya yapo mengi sana haya. Hata ukienda katika marakizi kubwa, mahala kwingine mbali huko, ni hali ndivyo ilivyo hivyo hivyo. Utawakuta sisi wale wengine wa pembeni, ndio sisi sasa tuna mgogoro, matatizo, kugombana, kuzozana, huyu kambidaisha huyu, kamzibisha huyu. Nyinyi mnafahamu kadhia Sheikh Al-Albani na yule alimu mmoja, kama simkosei Tuwaidi au mwingineo. Ukiwa unasoma vitabu vyao, unaona Sheikh Al-Albani anamsema vibaya sana yule bwana, na ukisoma vitabu vya yule kule naye unaona anamsema vibaya Sheikh Albani. Pao kasema hao mabwana wakikutana hawa waweza kupigana ngumi. Ukisoma vitabu vya yule kule ukaangalia jinsi anapomsema Sheikh Albani kwa maneno makali. Na Sheikh Albani naye akishika kitabu chake akianza kukosoa, anakosoa kwa wino wa sumu. Maneno makali mazito kuliko yeye. Lakini ehe, siku miongoni mwa siku Sheikh Albani kaingia Madina. Kafika Madina katika mwaliko aliopata wa kufika, alialikwa nyumbani kwa huyo Sheikh wake. Wanaozozana naye wale. Ndio alialikwa nyumbani. Kina katika mulahi ambazo zilipokelewa ni kwamba alipokaribishwa katika meza ya chakula walikuwa wanagombania nyama. Ushakusikia? Nipe yangu nivute, nipe yangu nipe hivyo. Lakini angalia vitabu vyao wanavyozozana. Pako naogopa sana, subhanallah. Sheikh Albani anasema hivi ya maneno. Haya, msikilize na yeye kule. Maneno makali. Lakini kumbe ilikuwa ni mbabu, mbabi ilmu katika mambo ya kielimu. Lakini wote ni Waislamu sisi. Manhaju salaf, manhaju ahlu sunna, manhaju ahli sunna. Hakuna tatizo lolote, lakini haya mambo ya kielimu. Lazima nikwambie hivi. Na yeye kule anaona hivyo hivyo. Hii ni elimu. Lazima nikwambie maneno makali makali hivi. Huyu naye makavu makavu hivyo hivyo. Naye hivyo hivyo. Lakini kutoka katika muamala hamna tatizo lolote. Nyama anagombea nyama. Unasikia nyama? Anagombea nyama. Na kamwalika. Na ulikuwa ni mjadala ambao ulisemwa sana sana sana. Kwa hiyo tufanyieni katika heri, heri kama hizo, kipita pale, salimia tu. Utakutaka kaa. Lakini msikiti upo mjini pale, utakalala unalala. Utaka kwenda kukaa wapi, utaenda utakaa. Tuko pale. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala utakusaidia kila inachokiwezesha. Kila ambacho utakiweza, kwa maana hapa si atakuweza. Lakini pawepo na hali kama hiyo. Mimi ningekuja hapa ningeamua nitulize zangu nyumbani kimya kimya nifanye ya kwangu leo nilete basi. Lakini la, Allah tabarak wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, wala tansaul fadla baina. Msisahau fadhila kati yenu. Zile fadhila mlizopewa nyinyi msisahau. Na hapa mimi nipo katika kutabikisha hilo. Nipo na kuifanyia kazi hiyo. Mimi napakumbuka hapa. Hata napokaa nazungumza na wenzangu, lakini nitakumbuka tu. Markaz wa ahli sunna jamaa iko hivi na hivi na hivi na hivi. Bali hata nikiongea na mmoja katika wao leo nitamwambia, bwana vipi? Markaz unaendeleaje? Ah bwana hivi na. Sasa unakumbuka. Na sisi tunasomesha na tunasoma. Sasa asibakie mambo kwenye vitabu tu. Halafu kuyafanyia kazi tunawaachia, bwana wewe nisikilize ninayosema lakini usiyafuate matendo yangu. Yaani wewe nisikilize ninaposema lakini matendo yangu ah unaniachie mimi mwenyewe. Ah toko hivi. Tunasema mambo watu yafanyie kazi. Na sivyo hivyo hivyo na sisi wengine tujitahidi katika hilo. Yawezekana mtu akawa na kifundo, ana ninya na nini, lakini kunjua nafsi. Mambo ya khairi hayo wala yasiyo kuwa na ghadhabu ndani yake. As'alullah bi manihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, Allahumma ruddana ilayka maraddan jamila, Allahumma ruddana ilayka maraddan jamila. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. كما نصلي الظهر بس قولي زر. نصلي الظهر. روسيا قولي زر. نعم.